Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom încerca să găsim un răspuns la o întrebare simplă, dar care cred că ar putea să genereze foarte și foarte multe interpretări și comentarii. Alexandru Lukashenko, președintele Belarusiei, și-a încheiat vizita oficială în Republica Moldova. Lukashenko a declarat că s-a îndrăgostit de vinurile moldovenești și chiar conform directorului comandatului Cricova aș da dispoziție ca vreo 10 camioane cu vinuri moldovenești să plece spre Belarus pentru a fi comercializate acolo și a mai promis că relațiile comerciale dintre Belarus și Republica Moldova, care până acum au crescut gradual de 5 ori ca volum, ar putea să crească îndoit în următoarea perioadă. Lukashenko a spus că privește cu respect decizia Republicii Moldova de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană și că dacă ar putea să apară niște probleme în relațiile bilaterale, ele ar putea să fie rezolvate foarte și foarte ușor. A mai sugerat ideea de a crea un holding comun moldo-belarus de producere a mașinilor unelte, a tractoarelor, care să fie exportate, de exemplu, în România. De ce a spus România? Lukashenko, pentru că țintește și el spre piața Uniunii Europene și via Republica Moldova, care, spunea el, ar oferi avantaje deja și producției belaruse de acces spre piața Uniunii Europene, ar putea să-și livreze deja producția și spre UE. Lukashenko a declarat cu mult înainte de a veni la Chișinău că nu are de gând să supună Republica Moldova embargourilor, deoarece atât timp cât moldovenii procură mărfurile belaruse și tractoarele din Belarus și troleibusele din Belarus, de ce i-ar restricționa pe moldoveni la exporturile de ceea ce produc ei? Legume, fructe, mezeluri și așa mai departe și așa mai departe. Acum, care este ideea? Belarus, alături de Rusia și Kazahstan, fac parte dintr-o uniune vamală și mai fac parte dintr-o un fel de uniune economică euroasiatică. N-a reușit Putin să înghebe o uniune politică, este una economică scindată de, și fisurată de interese, de hegemonii și de regrete chiar. În acest context, această poziție a lui Lukashenko, să ne amintim că Belarus face parte din programul Parteneriatului Estic, această poziție a lui Lukashenko vine să dea peste cap solidaritatea care ar fi urmat să fie una de fier în opinia lui Putin în cadrul acestei uniuni și vamale și ipotetic economice. De aceea, în acest context, Lukashenko indirect îi dă o sfârlă, ghiciți cui? Lui Igor Dodon. Da, tocmai acelui adiotant al lui Putin, care a împânzit Republica Moldova, Chișinău și Republica Moldova cu diferite lozinci, dintre care una spune așa, că Uniunea Vamală înseamnă locuri de muncă și exporturi. Foarte bine, în situația noastră, când avem semnat acordul de asociere, am putea să spunem că și Uniunea Europeană înseamnă locuri de muncă și exporturi. Pentru că iată că putem coopera cu această Uniune Vamală dacă în ea sunt state cu oameni sănătoși la cap și care nu ne detestă, ci ne respectă, cum este în cazul dat Batica Lukashenko, cu toate carențele și restricțiile lui pe plan politic și democratic. Întrebarea, Lukashenko a spus că s-a îndrăgostit de vinuri moldovenești la Cricova. El a rămas mirat de cum arată azi Republica Moldova, după câți ani? După 12 ani, de când a fost ultima dată aici. Întrebarea atunci este firească. Ce mai vrea Dodon dacă noi putem coopera cu Uniunea Vamală fără să facem mare tam-tam? Da, grație statutul pe care îl avem în CSI, pentru că suntem și membri ai Uniunii, ai zonei economice libere a CSI și belaruși și nu respectă această zonă. Moscova și Putin nu respectă. Și cam de peste cap toată politica pro-vamală a lui Dodon. De ce mi s-a părut, din acest punct de vedere, foarte și foarte importantă vizita lui Alexandru Lukashenko la Chișinău? Adică lăsați băieții iluzii de și categorizme de că dacă ne ducem numai încolo, numai acolo vom fi fericiți și vom avea de toate. Iată că nu este adevărat. Iată că putem să ne facem treaba noastră, putem să ne orientăm unde dorim noi, spre vest, de exemplu, și să cooperăm cum am mai cooperat zeci de ani cu Republica Belarus, care are nevoie, are populație, are nevoie de legume, de fructe, de vinuri, de alte produse pe care le-a putea livra și noi avem nevoie, suntem o țară agrară, de chimicale, produce Belarus, slavă Domnului, de mașini unelte, de tractoare, de tricotaje excepționale beloruse, de materiale de construcții beloruse, când moldovenii în ultimii ani construiesc de rup. Iată că ne-am găsit. Pentru că pe piața Rusiei, după embargoul din 2006, vinurile moldovenești nu mai ocupă 5%, de abia 5%. Și să vă mai spun un secret. Chiar azi surse de la Ministerul Agriculturii mi-au spus că se desfășoară licitație, da? Sunt puși la bătaie 20 de milioane de lei, dacă vă amintiți, guvernul a alocat 20 de milioane de lei pentru a procura miere pentru grădinițe, pentru școli, pentru internate, pentru nu știu cine, pentru armată, miere de la producători autohtoni care plâng că n-au ce face cu mierele și își smulgeau părul din cap acum o lună. Și știți ce mi-a spus acea sursă de încredere? Cred că domnul Bumacov o să confirme săptămâna viitoare, sperăm să vină aici. Nu vine nimeni la această licitație. Nu sunt miere. Sunt agenți economici de peste hotare și țări care vor să importe miere și prune de Republica Moldova și nu sunt aceste miere și prune. Se zvonește că ele deja toate au fost arvonite. Cum pleacă din Moldova? Este altă problemă. Dar faptul că n-a ieșit nimeni cu greble până acum că amenințau că o să dea foc la Chișinău și o să ne bage mierele nu știu unde, iată că s-au liniștit. Ce drept după ce a fost fiscul, după cum îmi spunea domnul Prisacaru, pe la ei și le-a demonstrat că au dintr-o sută de furi de tiruri care le-a exportat, doar una este la evidență. Dar asta e altă problemă. Adică, straniu lucru, am putea să ne trezim că plângem aici că n-avem unde vinde mierele și n-avem ce duce și în Belarusia. Ce a spus Lukashenko? Cu ne cooperăm. Voi aveți producție, noi avem capacități, producem împreună, vinem pe altă piață și împărțim în două frățești venitul. Nu e normal? E normal. Bun. Deci această vizită a lui Lukashenko vine să pună punct pe mai multe litere de ei. Pe politica deșartă a lui Dodon, iată că putem coopera și cu Kazahstanul și cu Belarus, fără a ne băga în diferite uniuni vamale cuprinse de război, Putin a declarat război în spațiul acestei Uniuni Euroasiatice, în spațiul zonei economice libere, CSI-ului. În CSI este război declarat de Putin pe mai multe direcții, pe Osetia, pe Abhazia, susține focarul din Karabakh, în Dagestan luptă acolo el cu ai lui și în Ucraina. Deci, ne bagă Dodon încolo, până avem ce căuta, uite, dacă mai vine și Nazarbayev, cam înțeles că e posibil să vină, am rezolvat problemele. Rămâne Putin cuc. Cu Dodon. Pe de altă parte, vizita lui Lukashenko ar putea să impulsioneze comerțul cu Republica Belarus și atunci ar trebui să avem și vinuri bune, nu combinații, și ar trebui să avem și miere destule, și prune destule, și unde sunt ele. Dacă nu vin agenți economici la licitație, dacă nu le trebuie bani, 20 de milioane de lei nu le trebuie nimănui. Cu 4-5 lei se propun kilogramul de miere. Prețul de cost fiind de 2 lei. Luptau vitejești pentru 50 de bănuți, pentru 60 de bănuți în loc de 50 de bănuți compensare la preț. Acum nu vor să vină să vândă miere guvernul Republicii Moldova nici pe 4 lei. Strane metamorfoze și strane lucruri. Iată cam ce descoperă această vizită a domnului Lukashenko, care a plecat, nu a plecat cu mâinile goale din Chișinău și sperăm să se ține batca de cuvânt, pentru că de obicei se ține de cuvânt. Întrebarea noastră este, de ce Alexandru Lukashenko este îndrăgostit de vinurile moldovenești, iar Vladimir Putin urește vinurile moldovenești și urește chiar și pe moldoveni? 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. 804-424, 804-422. De ce președinte Belarusiei? Belarusiei, Alexandru Lukashenko, spune că s-a îndrăgostit de vinuri moldovenești, iar Putin urăște vinuri moldovenești producătorii acestor vinuri. Alo. Bună seara. Bună seara. Dumneavoastră... Spărgătorul de gheață al forumului, Grigore Munteanu, de dispărere. Domnul Munteanu, ați putea să vă luați pauză, chiar în fiecare seară spargeți gheața. Două, 10 secunde. 10. Apoi înseamnă că sunt calitate de vinurile noastre și dumneavoastră ați întrebat că ce mai vrea Dodon. Să ținem cont că în Cricova sunt două zone. Una de vinuri și una în mina și ea de cochileți și de piatră, butră și așa mai departe. Și de aia vrea să merească în Parlament. Nu dumnealească din coașă, unde am spus eu. La revedere. La revedere. Întrebarea era de ce Alexandru Lukashenko, președintele Belarusiei, stat membru al Uniunii Vamale, a declarat la Chișinău că s-a îndrăgostit de vinuri moldovenești și a dat comandă chiar ca 10 camioane pline cu vin să fie trimise de urgență spre Belarus. Iar un alt lider al acestei uniuni, Vladimir Putin, urăște vinurile moldovenești și urăște pe moldoveni, pentru că dacă le-a pus embargo să nu poată vinde să n-aibă capică și n-aibă nici să îmbracă copii, e normal, nu? Bună seara! Alo! Da, vă ascult! Alo! Da, închideți radio-ul! Domnul, închideți radio-ul că este ecou! Alo? Alo! Acum e bine! Cine sunteți? Alo, bună seara. Acum, bună seara. Cu cine vorbim? Anatolie. Da, domnul Anatolie. Da, într-adevăr, domnul Lukashenko, venind de Moldova, el, într-adevăr, a deschis toate drumurile la cei care vor să intre în Europa, la cei care, într-adevăr, cred că fără partea asiatică, noi înainte nu o să mergem. Și eu socot că asta este un mare merit, care noi după asta o să mergem pe calea cea dreaptă. De ce lui Putin nu-i plac vinurile moldovenești, dar Lukashenko îi plac? Sunt doi șefi de stat, membri ai Uniunii Vamale. Da, asta și este. Lumea crede că dacă din partea aceea, ducându-se, într-adevăr, cum se spune, că arătat că se duce o fură, dar, într-adevăr, din urmă merge. Deci, și merele în Moldova 7 lei, dar ei n-au nici să deie pentru o grădiniță, pentru asta, într-adevăr, asta și este. Da, o seară bună! Seară bună. Luăm următorul apel telefonic, ca să revenim la întrebare. Bună seara! Bună, doamnă! Domn Arcade! Cine? Să vă spun de ce Putin nu vrea. Sunt Claudia din Sofia Hâncești. Când eram prin Sovietskam Sayuze, în paranteză, vinul cu... Numai pentru un butiliat, când era Brejnev la conducere, două copii își pleca de ei, stătea femeia cu păcatele după dânsa în șubote moscovski și curăță luna februarie. Erau mânați ca robii și ne desena pe Europa crăcănată și plină de sidă și de toate cele. Dar cum trăiește lumea acolo? Și pe americani cu cap pătrat. Și ne țineau închiși. Acum e ciudă că s-au deschis granițele și se duc fără viză. Uitați-vă, în Turcia, în Israel. Pleacă lumea și pe dânsul apucă micheduții toți. El iar bucurie de noi să ne realizeze producția? Da, Dodon, dacă e prădajnă, vânzător, ar să nimerească unde ar să nimerească. Dodon spune că noi murim fără Uniunea Vamală, dar Lukashenko vine și spune că nu mai muriți oameni buni. Noi murim fără ce producție bună. Domn Arcade, ce producție bună avem noi, ce pământuri, dar pământul nu suferi, el se odihnește. Dacă s-au întoarce copiii, ar să aibă la și să întoarce. O leacă trecem prin criza asta, dar vă spun, pământul nostru nu-l schimbăm pe Italia, ori pe Lut și ala, pe Pământul e a nostru și nu-l dăm nimănui, asta e precis. Da. Da, vă mulțumesc, doamnă Sofia. Pardon, domnul Claudiu din Sofia Hâncești. Bună seara. Alo. Da, vă ascult. Alo, Iurie, bună seara. Da, domnul Iurie. Cum tălmăciți această divergență de opinie ale domnului Putin și domnului Lukashenko vis-a-vis de Moldova, opțiunea ei și producția moldovenească? Da, eu vreau să spun că Vladimir Vladimirovich nu cinstește vin, el cinstește bere. Așa. Asta e. Da, și v-a plăcut de batica? Deci răspundeți la întrebare. Aha. Bine, cineva la Vocea Basarabiei spune că e dictator, că el nu a rămas mult să mai fie președinte și așa mai departe. Nu e nicio problemă, pe linia asta am și eu rezerve mari față de el. Da. A strangulat democrația, deci lipsește cetățenii de drepturi, asta este păcatul lui. Bine, și am vrut să spun eu, înseamnă că îi plac vinurile moldovenești. Pur și simplu vreau să spun că la noi mulți au fost și au lăudat vinurile noastre, producția noastră, ea că au fost în mai altă erie din Uniunea Europeană, au mâncat mere și au făcut observații că voi trebuie să mai lucrați la împachetat și la să fie merele una ca una. Azi a fost Alexander Lukashenko, tot așa, i-a plăcut vinurile și nu știu dacă s-a prinit ceva mai departe. Vreau să prinească, dar ar fi bine să ducă vinul nostru și producția încolo. Dar eu cred că mâine poi mâine a sunat Vladimir Vladimirovich și lui și a spune: Sasha, ce tu делаешь? Ты с кем дружишь? С нами или с теми, которые хочет Евросоюз? Тебе нужен газ дешевле, сау мы шьюсь около. Ши, я кретка письмо вот три зели, са резулаз, где мы ундит это остаз дук. Да лас фи аша, кум сон целес. Да, вам сумеск. Арфи бине, да, у сяра буна. У сяра буна. Континуа форумул, буна сяра. De ce lui Lukashenko îi plac vinurile moldovenești, chiar spunea că s-a îndrăgostit de ele, iar lui Putin nu-i plac și chiar urește vinurile și urește pe moldoveni, supunându-i la chinuri prin sărăcie. Alo? Alo? Da. Da, eu sunt Boris, mă numesc domnul Arcadie. Asta Putin urește toată lumea, nu numai pe moldoveni. Și și America, și Europa urăște, și Republicile Baltice. El are un complex, nu știu cum acolo, cu ce se întâmplă. El vrea, dacă e Rusia mare, vrea să fie și puternic, tot așa cum... Ce să facem? Cred că nu o să te margă el bine de partea așa, cu așa. Dar Lukashenko, sigur, ne pare bine chiar că a fost. E batică el, e dictator, nu e dictator, dar a făcut bine cu unii. Dar Putin urăște, toată lumea urăște. Și Asia, și America, și Europa. Vă mulțumesc. O seară bună, domnul Boris. Următorul punct de vedere. Bună seara. 804424, 804422. Alo, bună seara. Alo. Bună seara. Bună. Bună seara. Vă ascult. Cu cine vorbim? Cu domnul Gheorghe. De unde, domnul Gheorghe? Doamne Gherasimă, dacă lui Putin nu-i place vinurile moldovenească, păi lasă să mă servească, fiecare e cu gustul lui. Dumneavoastră, ce părere aveți? Mă gândeam și eu, dar de ce cu atâta ură să nu-i placă? Păi sunt oameni care nu le place vinurile. Nu iubesc vinurile. Să le servească. Așa. Păi și lasă să servească lor, că nu spune nimeni cineva pe ea că luați serviți cu... Noi vă dăm pe gratis sau cu... bani și așa mai departe, numai că se servis. Păi nu îi place. În Rusia se face la dânsul. Suica lor, cum îi mai duc eu, braza lor, păi lasă să servească pe aceea. Care e treaba. Așa. Deci, ați dar e mai mult politică decât că îi place sau că nu îi place. Așa mă gândesc eu. Bun, este și un pic de Eu mă gândeam că am pus și un pic de metaforă în această întrebare, dumneavoastră ați înțeles-o chiar foarte și foarte direct, chiar ca și consumator de vinuri neapărat. Păi, Lukashenko a spus că s-a îndrăgostit de vinuri moldovenești, Putin le-a restricționat, înseamnă că nu-i plac, cam asta a fost ideea. De ce credeți că există această dublă viziune? Sau această viziune diferită în cadrul aceleși structuri, Uniunea Vamală? Păi e un joc politic, e un joc politic mare, unde mă gândesc eu că Putin își trimite emisarii săi. Să vadă ce mai fac pe acolo, pe dincolo, prin toată Europa și cum va merge mai departe. E un loc geopolitic mare. Așa mă gândesc eu. Dar bine, nu au fost întrebate de toată lumea și vor fi întrebate. Și costă bine, vinurile gustoase și calitative costă foarte scump. De la plop, o familie de vinificatori vând vin cu 7 euro pe piața Uniunii Europene. În același timp, vinurile noastre cam cu 2 euro în medie ies pe vamă. Dar deja s-au ridicat la 7 euro de la plop, pe Cantemir, dacă nu mă înșel, o companie. Păi vă spun că este un gest politic. Și un gest politic mare. Păi și ce? Trebuie să ne punem în genunchi, dar eu știu mulți cunoscuți care au vin, pe care eu sunt cunoscut cu dânsul, și am spus, nu le plac, nu o punem în butelie și lasă să mai șadă acolo. Că vinul acela poate șadă și 5 ani, și 10 ani, și 20 de ani. Păi care e treaba? Da. Da, domnul Gheorghe, vă mulțumesc. Formul continuă. Că pune în butelie. Asta e socotea. Alo, doamnă. Asta e socoteala, că îl pune în butelie. Și aici e și interesul poartă fiesul. Putin primea, adică nu Putin, Federația Rusă, primea vinul în cisterne cu copeici, îl îmbutelia și îl exporta și câștigul pentru export era a Rusiei, nu a nostru. Dar Lukashenko și el are interes și interesul lui tot poartă fiesul. El așteaptă venitul, noi de aici să ieri acolo și face fabrică. Noi am fost mai deștepți, noi făceam noi fabricile pe teritoriul Rusiei și a rămas fără ele. Dar el își face acolo fabrică. De ce nu face aici o fabrică de îmbutelieri? Să îmbutelim aici, să-i dăm lui îmbuteliată, gata. Și exportul să fie a nostru, câștigul pentru export, nu a lui. Da. Este și aici o doză de adevăr mai departe. Bună seara. Bună. Vladimir Strușeni. Două momente, cum spune, ce scuze. Da. Primul moment e clar că Lukashenko, hai să luăm, cum el numesc în toată Europa dictator, dar el e, cum spune, gospodare. Hai să luăm așa, că toate început la președinte de colhoz, dar soția lui șede acolo la țară și murge vaca și face treaba. În orice caz, fiecare are misiunea lui. Dar ei gospodari și nivelul de viață în Belorusia și ce a făcut el și face. Eu îl stimez din unii puncte de vedere, Europa nu chiar, dar în unii momente trebuie de făcut oarecare de momente, nu de lăsat așa, pe tânjală, cum a făcut noi. Da. Și acum... De ce Lukashenko îi plac vinurile moldovenești, iar lui Putin nu-i plac? Pentru că ambele sunt din aceeași Uniune Vamală. Dar și îi place lui Putin. Lui îi place aventuri, cum spune el, așa, de socoate, priglicenii. Dar nu se poate așa. Și acum, ce credeți despre mesajul electoral lui Dodon, că dacă nu vom fi membri ai Uniunii Vamale, nu vom avea piață de desfacere? Iată că Lukashenko spune că puteam avea. Păi, fiindcă Lukashenko, chiar și cum el, dar eu îl socot undeva la multe momente ca bărbat. El poate să-i spui și lui Putin așa, dur, ceva, și la alții. Cum n-a și Europa îl socoate așa, dar eu îl simez din unui punct de vedere, nu din multe, ca dictator, cum zice, ultimul dictator și așa mai departe. Dar nu importă. Dar el, oamenii în Belarus trăiesc la un nivel foarte, foarte. Și să luăm așa cu gazele, cu alte momente, el a făcut treaba. Și pentru populația lui, el a făcut foarte, el nu s-a făcut miliardări ca unii prezidenți. Corect sau nu? Fiorul lui sau doi fiori sau cât are acolo. Aici 6 de mai mic. nu importă. Trăiește în apartament așa simplu cu două dăi, militar și mai departe, și îmi spune, nu a meritat încă ca să aibă apartament cu trei odăi. Asta e față de fiorul lui, îl spune. Da. Nu este care să-l programeze, să-l facă pe alte miliardieri, cum la Ucraina, la alte nioase. E corect sau nu? Corect, domnul Vladimir. Vă mulțumesc. O seară bună. 804-424, 804-422. Modestia încoronează omul. Bună seara. Alo, bună seara. Vă ascult. Mihai Nicorenciu, da. Eu spun. Putin e un dictator. El, dacă nu poate economic să ne nădușă, el merge militar. Dar Lukashenko înțelege destul de bine că azi suntem noi, dar mâine va fi el. Și el nu se lasă în nădejdea că iată numai lui Putin. El își cade diferite căi, cum noi, cu numai gaz de la Rusia, dependent. El nu vrea să fie dependent, el cade alte canale. Da, o seară bună. Deci Lukashenko încearcă cărăruia Republica Moldova, Belarus, Republica Moldova, piața europeană. Bună seara! Bună seara, domnule Arcadi! Bună seara! Mă numesc Svetlana din Răunul Călăraș. Da, doamnă Svetlana. Cu câteva serii în urmă, la forum dumneavoastră ați spus că o doamnă v-a spus că v-a adus o sticlă de vin din Moscova. O sticlă de vin din Moscova, vin moldovnesc. Din moldovnesc, purcari? Păi, nimerește, cred că prin Belorusia, cum eu la București, cam ocazie vreo 7 cumpărat ieri, la 3 la cumpărat la 3 septembrie, mi-a dus și bonul de casă, tot și magazinul. Păi, vedeți, la București, la piața Obor, plină piața cu mieri moldovnești. Și întreb doamna care vinde, zic, de unde? Cum au ajuns aici? Deci, prin Turcia. Vinurile ați ajung prin Belorusia. Mierile o să ajungă prin Turcia. Tot e cumpărat dinainte. Mierile încă erau pe copac. Și ele sunt cumpărate de oameni care fac, cred că care merg, cum, în ocolirea legii, nu plătesc impozite, cine știe, foarte mulți îmbogățesc și acum și în Belorusia mulți își folosesc din momentul ăsta de embargo rusesc. De ce guvernul nu găsește mieri ca să cumpere cu 20 milioane de lei? Da, da, că ele încă erau, nu erau coapte, cred că, dar ele de acum zici, erau arvonite. Deja de o săptămână a anunțat licitații cu 4 lei kilogramul și nu vine nimeni. Apare așa câte un agent economic. Vine. Le cumpăr eu la București cu 1,50 lei românesc. Așa, deci, și, domnule Arcadie, am o problemă așa, n-aș vrea să mai știi toți. La ce telefon vă pot contacta după emisiune? Încercați la 804-423 sau 421? Sau 423 sau 421? Da. Aha, bine, vă mulțumesc. Da. La revedere. La revedere. Formul continuă. Deci, președintele Belarusiei, Lukashenko, îi plac vinuri moldovenești, iar Putin le urește, nu ca băutor. Neapărat, ca să nu înțeleagă cineva chiar la modul direct. Bună seara! Pentru că și sunt două state membre ale aceleași uniuni. 804-424, 804-422. Bună seara! S-a deconectat. Încercăm o nouă conexiune la două linii telefonice. Dacă este cineva, îi spune bună seara. Alo? Alo? Alo? Bună seara, domnul Arcadi. Bună seara. Eu vreau să vă spun că la Sculeanca aici, la noi, tare rău prinde vocea Basarabiei de luni. Știm, domnul Vladimir, treceți pe 102.3, pentru că dacă aveți un aparat de radio care se recepționează pe frecvență 102.3, pentru că 71,57 este defect. Dar ea cam pus și tot tare rău sunt cum încurcături. Controleze mehanicii. Da. Mulțumim. O seară bună. Alo? Domnule Gherasim, Vasile Guțu. Da, domnul Guțu. Eu am o vârstă mai înaintată și îmi amintesc încă de pe timpurile URSS-ului despre relațiile dintre RSS moldovnească și RSS Belorusia. Erau niște relații cu totul aparte. Într-un fel, parcă ne asemănăm cu belorușii. Și moldovenii și ei sunt sinceri, harnici, gospodari, și săritori la nevoie. În genere ei, belorușii ca popor, se deosebesc de ruși. Mai degrabă se aseamănă cu polonezii, cu ucrainenii. Așa cum de altfel și Lukashenko se deosebește de Putin. Și nu cred eu că domnul Lukashenko, conducerea Belarusului, poate coborâ la nivelul lui Dodon și altor râsuri de pe aici, de la noi. Cât privește relațiile economice, eu cred că nu numai vinurile, dar și alte produse de la noi se vor găsi pe rafturile magazinilor din Belarus. Ne mai vorbim de mărfurile din Belarus, care sunt competitive pe piața europeană și nu numai piața europeană. De altfel și miza, cred că, este piața românească. Deci avem de câștigat și noi și ei. La revedere! La revedere, domnul Guțu! Mergem mai departe, 804-424, 804-422, aceeași întrebare. Dar un alt ascultător, bună seara! Alo? Avem cineva la telefon? Alo, vă ascultăm, bună seara! Nu răspunde nimeni la această linie, la cealaltă. Alo? Vă ascultăm, bună seara! Alo? Da, bună seara! Mă ascultați, da? Da. Domnul Arcadi. Cine sunteți? De la Hâncești, Vasile. Da, domn Vasile. Da. Domnul Arcadi, când a fost aici patriarhul Chiril, da? Da. Au strigat românii din Chișinău, acasă Chirile! Dumitru Rogozin când a fost, tot așa au strigat, acasă Rogozin! Cum să-i plac vinul lui pe ultima muia? Dar de ce au strigat? Nu știu, acasă e chestiune. De ce au strigat când s-au coborât la aeroport? Hai să le luăm pe degete. De ce au strigat? Da. Unde venea Rogozin? Când în Chișinău, când a fost aici, când de mult, asta toamnă, mai de mult în casă. Ce zicea Rogozin la Tiraspol când pleca? Da. Nu știu ce-o spus la terasă, dar eu știu că de ce nu l-a primit călduros în Chișinău, pe dânsul? Păi l-a primit... Dar cum mai frumos și mai dulce aveți în viață? Păi l-a primit mai 2-3 săptămâni în urmă și viața noastră n-a devenit mai dulce. Ei, nu știu, dar atunci las și eu vinovat, dar îmi place că... Mai cultură trebuie de primit atunci. De ce striga? Acasă, Chirilă! Acasă, Rogozin! De ce spune eu așa cuvinte? Dar cam de ce? Nu știu, asta de la televizor, la radio... Știu, dar cam... Dumneavoastră, cam de ce credeți că au strigat astfel? Au scandat astfel, acasă, Rogozin, acasă, Chirilă. Acasă, cuvinte, eu le-am prins la televizor, la radio, atunci și... Da. Vă mulțumim, domnul Vasile. Sănătate, vă vine greu. Și dumneavoastră, vă vine greu să identificăm niște motive. Iar în orice țară care se respectă și orice popor care se respectă, în astfel de situații ar avea drept să scandeze acasă Chirilă, care vine și spune că noi suntem ruski mir, ruși, și acasă Rogozin, care merge la Tiraspol și pregătește Tiraspol de război împotriva Republicii Moldova și menține acolo și armata și armamentul. Și încă mai face și declarații belicoase la adresa Republicii Moldova că Moldova va pierde Transnistria. Și noi trebuie să strigăm de aici, domnul Vasile, ura Rogozin, ura Chiril. Bună seara! Adică hai să ne dumirim ce este la noi și care ar fi unele motive. În 2006 n-a strigat nimeni acasă, Putin acasă, Rogozin acasă, nimeni și ne-a trăsnit cu embargo în cap, țineți minte. Atunci îi pupam pe toți și mă scuzați de expresie și tălpile le pupam. Adică le pupau, Voronin. Bună seara! Salut, bună seara! Vă ascult! Mă numesc Simeon. Da? Eu cred că noi am trebuit din 2006 să ne pregătim și fim întotdeauna vigilenți că asta, situația asta se mai repetă. Dar Putin nu iubește vinurile noastre, dar el și iubește. El propriul popor poate să jertfească, de exemplu, cum a fost în Beslan, pe șoseaua Cașir, să-i detoneze ca să facă vrăjmași în țara proprie. Dacă el nu prețuiește propriul popor, și poate să prețuiască și străina lui? Să înțelege că nu. Da. De că Beslanul și l-a dus la până la sfârșit, că pe șoseaua Cașir și l-a dus până la sfârșit să descoperiți cine a făcut acele acte. A făcut FSB și dacă a trebuit, a făcut ca să fie vrajbă între ceceni și între ruși. Da. Așa că e, în Ucraina, e că tamu e tot așa fac. Două popoare, poți zici, slavoni, apoi le-au învrăjbit unul pe altul și asta e ghile. Și noi vrem ca să aibă, cum zici, să avem încredere în Rusia. Până sunt așa conducători acolo, așa se repetă întotdeauna. Da, o seară bună. E interesant rușii ăștia. Până la anul nou, prietenie până la moarte. Acum, ieri, un sondaj de opinie, doar o treime, 29% dintre ruși condamnă războiul declanșat de Putin în Ucraina. Doar 29%. Restul sunt de acord. Cum se schimbă? Parcă e ziua de toamnă. Bună seara! Alo, bună seara! Domnul Arcadi! Cine? O mică paranteză, eu am uitat ceva să vă spun. De vreo 2 ani în urmă am fost în Timișoara la copii. Și un suc de piersici se vindea din Moldova, de la nu știu unde îl produc. Rând, vă spun, rând, Galina mea e farmacistă, are farmacia ei proprie. Și mămică, când auzim că vine produs din Moldova, la noi trebuie să ocupi rând 2-3 zile. Atâta de mult cumpără producția noastră din Moldova. România, patria noastră mamă, numai pășești frutul și de acum ei știu că din Moldova și-i curat și-i adus. Și... Da. Da, vă mulțumesc pentru precizare. Uitați-vă, alături aici. Vă mulțumesc pentru precizare. Da. Dacă n-ar avea... Mulțumesc. Dacă n-ar avea mierele noastre conotație politică, spunea un mare producător de miere de la Nord, cam orientat bine spre business-ul cu Rusia, dacă putem numi business, că dacă am mai făcut leancă, cumpără românii 14.000 de tone. Dar atât când n-au ajuns 14.000 de tone în România. Probabil că doamna care a vorbit anterior avea dreptate. Timp mult au fost vândute mierele astea și trec frontiera noastră ilegal în alte părți. S-a făcut mai gălăgie ca să primească niște bani în plus. Bună seara! Alo! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună! Igor, la Orhi. În anul 2000, când a unit Putin la conducere, a spus și știți, nu m-am auzat pe vorbele lui, prima interpretare, cum a interpretat, cum a pornit el toată vorba asta, am înțeles că nu-i un om de la Dumnezeu. Este un om din partea celui rău. Toate acțiunile lui care le face, că el urește, că oamenii au văzut că el urește moldoveni, este. El se iubește pe sine numai. El nu se iubește nici cetățenii lui, dacă s-a observat. El e gata să dea la moarte persoanele care trăiesc în țara lui pentru ambițiile lui care le are. E corect? Da. Așa este. Așa că, nu știu, ieșirea din situație trebuie de rupt cu Rusia, cu partea cealaltă, nu cu Rusia. Rusia sunt tare mulți oameni buni, dar numai cu guvernul ăsta lui Putin de rupt întotdeauna. Și de ajutat oamenii care se împotrivă, că acolo Rusia a fost demonstrată de mult. A arătat că anti-Putin. Deci ținut oamenii ce? Da, o treime din ruși au ținut într-un sondaj de opinie, da? Marșul păcii. Dus tot aportul, toți să trimitem, să ajutăm pe oamenii ce, că acolo sunt intelectuali, sunt oameni foarte buni. Rușii sunt foarte buni oameni. Numai că partea asta care sunt Putin, chiar și așa Moldova, sunt niște țigani, sunt niște râsuri de oameni, eu n-am cuvinte să spun și de rei. Așa sunt de putiniști și anti-hriști, anti-Dumnezeu, anti-nație, anti-tot. Trebuie de oprit chestia asta. Da. Mă scuzați, mulțumesc. Da, domnul Igor, a fost domnul Igor de la Orhei, de unde este următorul, cine este următorul ascultător, bună seara. Pentru că întrebam, deci Alexandru Lukashenko, după cum a declarat el, președintele Belarusiei, s-a îndrăgostit de vinuri moldovenești, iar Putin urăște aceste vinuri și vinificatorii moldoveni, supunându-le unui drastic embargo și atât că sărăcind de mii de familii. Bună seara! Alo! Alo! Da, doi conducători a două state, membre ale aceeași organizații, Bamali, bună seara! Bună seara, domn Gerasim! Da! Mihai Kishnau! Da! Prima dată vă sun. Sunt de acord cu domnul care precedent a fost eu pe Rusia tot. Am lucrat, mă rog, am slujit acolo cum și toți care menedie. Da. Și nu sunt răi oameni ruși, nu sunt răi catare. Oameni buni. Dar întrebarea care? Întrebarea că lui Putin nu-i place vinul. Îi place lui vinul, nu-i drept. Îi place, pur și simplu așa vrea el. Că chipurile nu-i place. Dar cu embargo, adică el, ca când ne amendează pe noi, dar el amendează și poporul lui doar. Socotiu că doar el cinstește vinuri scumpe. Mă gândesc eu că vinuri scumpe, da, vinurile noastre doar le bea poporul din rând le cinstește. Era o informație în Comersant, dacă nu mă înșel, cu o zi înainte de a impune Rusia embargoul producției din Occident, administrația de la Kremlin a lui Putin a cumpărat vreo 2 milioane de euro coniacuri de pe piața europeană. Să aibă rezerve, băieți. Da. Da, eu asta am vrut să spun, că când el ne amendează și pe noi, dar și poporul lui, pentru poporul de rând el simțează și mai așa. Adică, eu vă spun că leafa la nu e așa de mare la poporul rus. Și nici pensiile nu sunt așa de mare. Adică fiecare cum și la noi, adică. Și cinstez vin de nostru, dar el amendează și poporul lui, adică. Seară bună. Seară bună, domnul Mihai. Da, o idee cu care sunt de acord cu dumneavoastră supune la lipsuri și propria populație. Mai ales că nu este un motiv deloc serios. Moldova amenință Rusia. Moldova, deci, care are o cotă infimă în relațiile economice ale Rusiei, 0,2%, nu știu cât acolo, deci ar putea să pună în pericol economia Rusiei, după cum spune Medvedev. Bună seara! Alo! Da! Bună seara, domn Gerasim! Bună seara! Victor! Da! Domn Gerasim, Putin nu iubește el vinurile noastre, el nu se iubește singur pe dânsul. El dacă se iubește singur pe dânsul, el nu le păda soția și fetele cele a lui a două. Și când a venit el la putere, ce a spus? Că cecenții n-a dă măciți sartirii. A fost așa ceva? A fost. Oficial la televizor. Oficial la televizor, e corect. El e un dictator care n-are pereche. Dar Lukashenko, el se gândește la poporul lui. El chiar am privit la televizor, că el a spus că nada udvoit, nada dăiti do одного miliarda dolarov naše sotrudnichestvo. El se gândește la poporul lui, el nu se gândește ce Putin ce și spune pentru dânsul, pentru batca Lukashenko, asta e foaie verde. Așa că el și-a luat o cale dreaptă și el n-a să uite niciodată la Putin și a să-i spună Putin lui, ca să zică că ții cu moldovenii, ții cu ucraineni și așa mai departe. Seara bună. Eu am impresia că Putin a intrat într-o încurcătură atât de mare încât îl roagă pe Lukashenko ca să-l salveze. L-a rugat pe Lukashenko să-l salveze și Lukashenko îl salvează acum organizând aceste negocieri pașnice între bandiții lui Putin și reprezentanții guvernului ucrainean. Acum, probabil că vine Lukashenko să vadă cumva cum l-a scoate pe Putin din rahatul în care Putin s-a băgat impunând embargo și cumva poate să dezghețăm prin Belarusia și acest embargo. Nu știu că am o senzație că Lukashenko îl cam salvează pe Putin și încearcă să-l spele. Bună seara! Alo? Da. Alo? Da. Vă ascult, bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Vasile. De unde, domn Vasile? De unde? Știți, de la Miscore. Da, domn Vasile. Domn Gerasim, mi-ați luat vorba din gură. Drept, mă gândeam să spun treaba asta. Pe de-o parte că te putem lua pe Cajăgaraia că ne scap în Europa și de asta nu cred că vrecindea noastră. Dar pe de altă parte, eu cred că pe Lukashenko Putin l-o trimis. Du-te, băi, batca și fă-te-o acolo o cărerușă, băi, că am dat din aiba, băi. Și, dar eu nu l-aș pune alături pe Putin și pe Lukashenko. Lukashenko e un om dur, îi spun că e dictator. În schimb, la dânsul e legea legii. Eu cred că dacă europenii i-ar propune amuia, nu că i-ar propune, dar Lukashenko ar spune, ar dori să intre în Europa, el cred că în câțiva ani, într-o an, doi, ar intra, fiindcă la dânsul tăi pus cum să cade și nu se încalcă nimic față de ce se petrece la noi. Așa că trebuie de luat de la dânsul o pildă. Asta că ne salvează, nu-i mare salvare, dar în orice caz, nu-i face o leagă de favor. Și bravo lui, poporul Belarus, e un popor foarte cu minte și ascultător, am fost în Belarusia. Și în Belarusia, eu vă spun că seamănă Europa acolo. Iată și-i chestia. La revedere. La revedere, domnul Vasile. Formul continuă la Vocea Basarabiei. 804-424, 804-422. Deci Alexandru Lukashenko, după cum spunea, s-a îndrăgostit de vinuri moldovenești, iar Putin le urăște. Bună seara. 2. Șef de stat care fac parte dintr-o uniune, unea vamală și chiar alta, una economică. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună. Malic. O să eu îmi dau cu părerea. Noi prea repede intrăm în încredere, prea repede credem toate cele. Probabil lucru. Eu așa după părerile mele. Domnul Malic, anul trecut în Belarusia și în Ucraina noi am exportat mai multe vinuri, adică înainte de embargo, mai multe vinuri decât în Rusia. Belarusia în 2012 ne-a luat 15% din vinuri. Deci este un fapt. Da, da, este. Dar dacă ați tras atenție la Lukashenko, oricum, el nu a spus că Putin duce o politică necorectă sau face greșeli, ne dădând seama că el merge cu ăștia în gard, merge prin glot. El a spus că Putin, că Rusia nu este implicată în treburile din Ucraina. Păi, dar asta e corect? Păi nu e corect. Păi, până la urmă, cum o puteți să dăie fraza asta când Putin concret s-o evărât în problemele Ucrainei? Până la urmă, dacă am fi noi evrei și un pic mai cinici, am trecut peste acea frază, că e clar că e minciună gogonată, pe noi ne interesează altceva. Păi, să fie adevărat că așteaptă cele 10 camioane cu vinuri acum. Da. Păi până la urmă, dumneavoastră tot ați avut o mare, foarte mare dreptate. Când a spus că Putin nu a intrat într-așa murdărie, că el nu știe cum să spele. Și de-am trimis prietenii lui, neamurile lui, cumva că să-l scoată cât de cât să-l spele, măcar cât de puțin. Pentru că se iasă cât de cât în lume, că de-am toată lumea, globul pământesc, se uită cu ochii cam nu chiar buni față de Rusia. Și dacă noi să încercăm, cum au fost vorbitori președinți, spuneau că rușii sunt foarte buni și sunt trebuie de pupat în frunte, Păi dar de ce 71% consideră că pe ucrainieni trebuie de vărât în pământ și de nivelat cu pământul și de dus acolo ruși? Cum poate să gândească dacă eu sunt rus bun? Păi aș spune că băi stați-o deac și așa, e omul și așa. Ea nu poate găsim altă metodă de ieșire din situație. Dar ei cred, spuneți-mi că n-am dreptate, 71%, asta e puțin, asta e foarte mult. Și până la urmă să spunem noi că cu Rusia, cineva a spus mai înainte, că eu de fapt și eu cândva m-am pronunțat, noi trebuie să ne izolăm cât mai departe de Rusia, cât mai departe să ne izolăm, să ne fugim de dânsa, cu atât mai bine noi străim. Deci că tot rău pe glob pământesc, eu așa pur și simplu mă gândesc eu și chiar și mă închipui că așa este. Că toate râlile, toate problemele care se fac pe glob pământesc, toate vin din Rusia. Nu cred eu că într-a și așa America, când s-a aprins ceva, în alte țări, când incendiul ăsta se facă, nu cred că pur și simplu de la Dumnezeu ori soarele s-au încălzit prea tare. Nu-i corect. Toate postile. Și în Rusia arde taigaua. Cred că exagerați un pic, dar... Păi până la urmă cine? Iarăși că la dânsii și de fapt și un rău. Asta pentru dânsii nu-i cost nimica. Și uitați încă un lucru. În Europa, când spune că, dacă țineți minte, că Rusia spune că ia să vedeți ce ați fi în Europa. Amuia în țările europene se încep niște conflicte acolo, cineva vrea să iasă din componență, cineva vrea să facă, să formeze o țară, să facă independență, nu știu încolo încoași. Spuneți-vă, rog, cine dă garanții că acolo nu s-a vărut nasul rusul? Da. Și până la urmă tot rău de unde vine. Asta sunt părerile mele. Da. Nu trebuie de intrat în încredere așa de jălit cumva așa mai la o adică. O seară bună. O seară bună. Luăm următorul apel telefonic. Două linii și aceeași întrebare. Bună seara. Alo. Alo, alo. Vă ascult, vorbiți. Domn Arcadi. Da. Omul ăsta are... Cine sună? Perfectă dreptate. Scuzați-mă, sunt Claudia din Sătăuia. Doamnă Claudia, doar o secundă. O secundă vă spun. Perfectă dreptate are. Ei ne-au ținut pe noi ca blanchisoare, nu le-au dat voie să ne ducem. Tocmai când au plecat Gorbaciov în America și au văzut cum trăiește lumea, atunci a început restructurarea și are perfectă dreptate omul acesta. Da, a fost o precizare. Vă mulțumesc, domnul Claudia. Vă mulțumesc să ia și alți ascultători. Mai așteaptă, mai avem puțin timp. Bună seara. Auzi, bă, bună seara. Ia ne ascultați. Cine? Domnul Vasile. Da, ia ne ascultați. Nici unul n-a greșit, v-am ascultat pe preț și nici unul n-a greșit, deși lui Putin nu-i plac vinurile noastre. Hai să vedem. Lui îi plac, dar patarane așa, el e om cu handicuri. Dar noi n-l respectăm pe Bensu, noi n-l invităm pe Moldova niciodată și el, cum e el, tot rău, dar el gândesc, stai bă, dacă voi pe mine nu mă aveți de om, lasă eu mă gradă pe azi, acum că mor eu. Păi a fost în Moldova, de vreo două ori. Aia, asta când eram pe sarcasă. Nu, am unul. Păi era președinte. Da, la revedere. A fost aici, s-a întâlnit cu Lucinski în parc, a vorbit despre banii partidului și s-a dus. Alo? Continuă formula. Alo, o întrebare, bună seara. Alo? Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Doamna Elena. Încă o dată? Doamna Elena. Da, vă ascult. De unde? În Călăraș. Așa. Eram prin anii 87-88 într-o... la o organizație se exporta combinat de cărnuri cu ocazie de serviciu. Era un tren de vreo kilometru cu mizeluri. Și când am întrebat, o să fie în oraș azi, se vândă, nu se duc la Moscova. Atunci toți lucrau pentru Moscova, pentru Rusia, legume, fructe. Și acum pierde toate acestea. Dacă mai întrebăm noi europeană, dar acum nu mai au nicio sursă de acești fructe, legume, zeluri și alte, cum înainte erau. Și de ce nu le primesc, doamnă? Că ar mânca rușii niște mere bune, niște mezeluri bune, că nu sunt otrăvitoarele noastre. Și mai nu, căr... dar ei pierd prin această politică, că era mai ieftin și brațele muncă mai ieftin și acum de asta și se înrăiesc. Înrăiesc că nu mai lucrăm pentru ei, pe doi bănuți. Da, ei o jumătate ei ne consideră de mâna a doua, că mai e din Transnistria, care jumătate e Viniță, de prin Kamchatka, de prin Ivanova, unde numai... Tot eram cu serviciu și o doamnă din regiunea Ivanova spunea că de la noi numai cartoși care astiot. Dar se ținea cu un nas de parcă aici a venit Madame de la Paris. Și locuiesc și acum acolo, dar spunea că ăte moldovană, tachetul pâie, de-aia și unii se dădeau după ei, vorbeau rusești, nici nu puteau vorbi, dar așa vorbeau, de asta că toți nici nu ne respectau unii o parte. De asta și consideră și vor să ne mai ținem, dar dacă ne vom mai ține și noi demnitatea, atunci poate s-ar mai schimba și alora. Noi. Vă mulțumesc. Suntem da? Poftim. Ați vrut să mai spuneți ceva? Asta am vrut să spun că noi suntem popor mai mic și inteligenți. La noi mai mult sunt poartă populație mai simple, mai lucrători, mai simple. Și lucrează toți în Moscova și iau păreri de mâna a doua, lucrează. Era o misiune la Căvărenu, cel al ora, și spunea un anecdot că după moldovenii după ce se odihnesc și noapte se întors la pereți și înseamnă și păclui. Se râdeau de ai noștri. Da. Așa și o jumătate socot și acum de asta ești și acum pierd când înțeleg sunt muncitori și pierd terenul. Da. Doamna Elena, vă mulțumesc că a fost ultimul apel telefonic pentru că timpul rezervat emisiunii noastre a terminat. Au fost răspunsuri diverse și interesante și chiar și soluții pentru a depăși anumite stări de spirit și de fapt și de minte. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participarea la emisiune și vă dau o întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.